Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska przeczyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawik. Od najbliższego poniedziałku około 11:45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Po krótkiej przerwie wracamy do nagrań Karin Dreyer, kiedyś połowy szwedzkiego duetu grającego muzykę elektroniczną The Knife. Drugą połowę stanowił brat Karin, Olof. Dreyer. Dziś muzyka z solowych płyt Karin, podpisanych jej pseudonimem artystycznym Fever Ray. Za nami jej własna kompozycja otwierająca debiutancki album If I Had a Heart. Ten utwór ukazał się także na pierwszym singlu jeszcze w roku 2008 zapowiadającym album. Podobnie jak to nagrania, pozostałe również utrzymane są w podobnym, eksperymentalnym, czasami transowym klimacie. Za chwilę trzy kolejne utwory, które ukazały się również na singlach. Słuchamy. Run through. When I Grow Up, Seven i Triangle Walks. Trzy utwory z debiutanckiego solowego albumu Fever Ray, wydanego w roku 2008. To świetny album, którego poziom potwierdzają również nagrania niesinglowe, o czym będą mogli Państwo się przekonać już za chwilę. To bardzo wyrafinowany elektropop na wysokim poziomie artystycznym, muzyka chwilami ekstatyczna i hipnotyczna zarazem. Na początek tej porcji nagrań kompozycja Now's the Only Time I Know. Thank you. Za nami trzy kolejne utwory z płyty Fever Ray. Now's the only time I know, I'm not done i Keep the streets empty for me. Najbardziej znany utwór z tych trzech. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych w ogóle w całej solowej twórczości Karin Dreyer. W roku 2017 ukazał się drugi album Fever Ray zatytułowany Plunge. Saw the blood, but it's not scary.

Wanna sip, mustn't hurry, I don't know about you i To the Moon and Back. To były utwory z drugiego albumu Fever Ray Plant z roku 2017. Tą płytą Karin udowodniła, że w swojej klasie nadal jest nie do pobicia. Sporo tu rytmicznej elektroniki i oczywiście eksperymentów brzmieniowych. Ten album dotarł bardzo wysoko w różnych zestawieniach całorocznych, jeśli chodzi o rok 2017, oczywiście muzycznych. Crack Magazine, Pop Matters i The Quietus uznały płytę Plunge za trzeci album roku 2017. Przechodzimy do kolejnej porcji nagrań. Tym razem będą to utwory z najnowszego albumu Fever Ray, wydanego ledwie 2 lata temu. Tytuł płyty Radical Romantics. First I'd like to say